Dicca dum dum dum dum dum dum Dicca dum dum dum dum dum. देखा तुझे तो तसल्ली हुई, चल आखिर माँ को बहू मिल गई। हाँ देखा तुझे तो तसल्ली हुई, चल आखिर माँ को बहू मिल गई। चले गोलियां, हाय, ढिचके।